Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det er i tider som disse, at tålmodighed og evnen til at fokusere på lang sigt skal stå sin prøve. Og hvis du synes, det er lidt svært, ja, så kan du måske få et godt råd med på vejen af dagens panel. Den ene har faktisk skrevet en bog, der hedder lige præcis Den tålmodige investor. Heidi Larsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, godmorgen. En bog, som faktisk udkommer i nyt oplag, har du lige fortalt mig. Der er gang i de der investeringsbøger åbenbart stadigvæk derude på markedet. Ja, det er der, og det er faktisk især lydbøgerne, der kører rigtig godt. Men jeg kan godt mærke, at der er nogen, der planlægger ferie, fordi nu begynder den almindelige bog også at rykke rigtig godt, og så derfor har forlaget People Press valgt at få genoptryk i det nyt. Men Helle, vi står oplæg her på skuldrene af mere end 10 års optur på aktiemarkedet. Det oplever du, at når vi sådan lige er her, at det faktisk kniber med tålmodigheden blandt de nye investorer? Det kniber med tålmodigheden blandt alle investorer, mere eller mindre. Altså, man har det sådan, og det kan jeg da huske fra børsen i gamle dage, nu er de lidt mere forsigtige, men hver gang der var lidt fald i markederne, så skrev de, nu panikker de private investorer. Jeg skulle lige hilse og sige, og jeg har et godt netværk ude i den finansielle verden, den panikker altså også i de store hedgefonder, alle mulige andre steder, og banker osv. Jeg var med under finanskrisen, og der har jeg været, var jeg inde i sådan et inde på så et finansbord og et dealer, der hvor de sad alle dem, der sidder og handler derinde. Og der fik jeg efter Lehman's krak set, hvor panikende de professionelle kan blive, ikke? Der bliver op og skrædet. Ja, telefonerne var rødglødende, og ja, så sad de og tastede kundernes salgsordre ind, og det var jo ikke for private investorer lige præcis det her finansbord beskæftigede sig med. Men hvor langt ud i fremtiden kigger du selv, når du investerer, Helge? Meget langt. Altså, jeg købte Novo i 93. Det var min første aktie, købte jeg til en ratepension til kurs 3, og jeg har stadigvæk den aktie, dem jeg købte dengang, så er der kommet mere til siden. Der er endda sket aktiesplit og sådan noget undervejs, ja, ikke? Ja, men der er det ved det, at jeg er så, kan du sige, travl i mit hverdag med de ting, jeg gør ved min hustru og jeg. Vi har 5 små virksomheder, så jeg flyver rundt. Så det, vi har i vores pensioner og børneopsparing og sådan noget, det kræver faktisk, at jeg skal have noget, så jeg har ro i maven og sover godt om natten. Og så må det gerne give godt afkast, og det synes jeg faktisk, jeg kan være tilfreds med det, der jeg er kommet igennem årene. Ja, du er jo altså også erhvervsmand, som du her afslører. Det er blandt andet inden for helsekostområdet, at du beskæftiger det. Helle, kan I mærke for alvor den her inflation, som jo slå igennem nærmest alle steder? Det kan vi sagtens. Altså, vi har jo en grodel, og vi har en produktion af hudplejeprodukter. Råvarerne til hudplejeprodukter, mange af vores olier, de kommer faktisk fra Ukraine, og vi kan godt mærke, at de er blevet meget dyre. Men vi var så forudseende i efteråret, ligesom rigtig mange andre danske virksomheder, trods alt også har været, det er, at vi har købt godt op til lager. Men i og med, det er sådan nogle varer, som der er begrænset holdbarhed på, trods alt, så bliver man jo nødt til at løbe løbende supplere. Vi leverer ud til cirka 700 butikker i Danmark, altså apoteker og helsekostbutikker osv. Og vi må sige, jamen, det er forfærdeligt. Det er svært at følge med. Forleden dag sad vi at tage afsted ordre fra et amerikansk firma, hvor vi skulle bestille hjem også nogle råvarer, men også nogle ting, som vi bruger til vores egen butik. Og det steg, mens vi sad og bestilte. Det har vi aldrig oplevet før. Når vi refresher indkøbskurven der hos vores leverandør, så er det sted. Man skal være hurtig på tasterne. Man skal være hurtig på tasterne. Og der kan det godt være svært, fordi man har jo nogle aftaler med det, der hvor man leverer til her i Danmark. Det har vi med vores store grossister. At når vi leverer til dem, så, jamen, så skal der være med en månedsvarsel eller 3 månedsvarsel. Og det er nogle hårde forhandlinger for kortere tider på, hvornår man må sætte priserne op. Ja, så I har måske ikke nødvendigvis lige let ved det her pricing power, som vi snakker så meget om her i Millionærklubben, altså at man kan sætte priserne op løbende, det, når de stiger på råvaremarkedet. Det kunne vi jo under covid. Det var jo det, vi oplevede, og det var så ikke så. Altså, det var det hele, der blev dyrt, ikke? Og fragten blev dyr og alt det her. Men langt hen ad vejen, så kunne man vælte det over på forbrugeren. Der var ikke nogen problemer, fordi de havde mange penge i punkten der den første i måneden, ikke? Mm. Og man kunne også vælte over på, hvis man havde leveret til andre, der skulle bruge ens produkter. Så kunne man også levere det til dem, hvis de skulle bruge det i deres produktion. Ikke? Mm. Og det har vi lidt salg af. Så det var, der var ikke nogen problemer. Men inflation, det er altså noget af det, vi også kæmper med, når vi kigger på aktiemarkedet. De danske forbrugerpriser er også kommet ud her til morgen. De er steget 6,7% i forhold til året før, hvis vi kigger samme måned, altså sidste år. Det er det højeste siden 1984, og det er altså særligt energipriserne, som spiller ind på lige præcis det. Energipriserne, som måske er kommet lidt tilbage fra deres sådan aller værste top, i hvert fald oliemarkedet, har sådan ved en lille bitte smule, så det kan da godt være, at det sådan falder lidt sammen igen. I morgen der kommer der inflationspriser fra USA. Det er jo altså noget, som jeg ved, markederne sidder og kigger rigtig meget på. Helge Larsen, holder du stærkt med den slags? Ja, det gør jeg, fordi vi har et indlæg inde på proinvestor.com, hvor der er en, der har spået, at han regnede med, at tallet ikke blev så slemt, som man regnede med, at det eventuelt bare stod stille eller et lille fald. Og det vil jo give, det er jo sådan noget, alle investorerne i hele verden, de sidder og kigger på. Gud, nu falder inflationen. Og det er begyndt at vende, og ja, og det kan godt give et ordentligt boost, et rebound i markedet, og så må man så ikke håbe, det er en stor bull trap, vi kommer ud for, altså hvor den bare stiger, og så er der nogen, der benytter lejligheden til at sælge ud. Sidste måneds inflationstal, altså CPI, som de hedder i USA, Consumer Price Index, de kom ud 8,5%. Den konsensus, jeg ser på, at der skal komme i morgen, det ligger på omkring 8,1. Der er ingen tvivl om, hvis det stiger meget over de der 8,5, så bliver markedet nervøs. Så kan man sige, at den her Bloody Monday, ikke? Det, så får vi også en Bloody Week. Bloody Year, ser det ud til at blive. Nå, lad os se at få gang i det marked. Lars Persson, du er også i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Hvad er det for et marked, vi kan sige goddag til? Jamen, altså, hvis du har spurgt mig for lige da vi startede for 6 minutter siden, så havde vi faktisk haft det danske marked i plus, men vi sejler baglæns, så vi er åbenbart det er et af de markeder, der sejler hurtigst baglæns, så vi er gået i minus på det danske marked, mens Sverige, Finland og det tyske marked holder sig omkring mellem 1% og 1,5% oppe. Ej, Lars, havde du ikke lovet mig en turnaround Tuesday? Jo, men altså, du sagde ikke hvilket marked, vel? Altså, og så, hvilken tirsdag? Og hvilken tirsdag, nej. Altså, i Sverige er det jo helt sikkert den her historie ude, der er ude om, at Swedish Match og Philip Morrison, de skal se hinanden dybt i øjnene. Aktien op med 25% i øjeblikket. Så møg ærgerligt egentlig, fordi det er jo en rigtig god defensiv aktie, fordi det er jo et af de der produkter, jamen selvom der kommer økonomiske kriser osv., osv., så er det, så holder vi ikke op med at snuse, og vi holder ikke op med at ryge. Ja. Og det kan vi have rigtig mange holdninger om, men så når der forsvinder sådan en lækker bisken fra markedet, så får man helt tårer i øjnene. Så, ja, for når du siger, at de kigger hinanden i øjnene, så det handler simpelthen om, at Philip Morris til Sydland er interesseret i at købe Swedish Match op, og Swedish Match har været ude at bekræfte, at der i hvert fald er forhandlinger i gang. Det er det, men det betyder jo ikke, at der kommer en handel. Alle aktionærerne skal godkende det, men prisen er i hvert fald deroppe af, de vil... På den pris i øjeblikket, de vil give, så de er jo rigtig glade. Nu så vi jo faktisk, at Sobi, Swedish Open Biotech, som vi også følger, der var jo også et købstilbud for noget tid siden. Det kom ikke igennem, aktien faldt tilbage, og nu lige før, at det hele nu gik at lave her de sidste par uger, så var aktiekursen faktisk op på det niveau, hvor købstilbuddet var. Så altså, man kan jo sidde og holde øje med det. Bliver købstilbuddet nu ikke til noget, så vil aktien helt sikkert falde tilbage. Men må ikke på sigt, at aktien så vil komme tilbage til de der 94, den ligger i 95 i øjeblikket. Der er altid noget, der er altid en god historie, man kan ude på markedet, så sådan er det. Lars, har du den her aktie, altså Swedish Match, i dit depot? Au, Bodil. Den havde vi jo i millionærklub. Jeg havde den jo i millionærklubben, da vi var over på Radio 24/7. Kan du huske, du startede din portefølje der tilbage i 12 eller hvad? Der var det Swedish Match, du valgte og jeg valgte den ikke. Det var Søren Advart, der havde valgt. Ja, og det var du tilfreds med dengang. Det var jeg lod den blive. Tak for det, Søren, dengang. Og så da vi lukkede porteføljerne over på Radio 24/7, så skulle vi sælge dem. Dengang havde Lav valgt Vestas, og jeg havde Swedish Match, så ja, den kunne man jo godt have drømt om. Man havde stadigvæk tvunget sig selv og investere en lille del af. Jamen, alt det, man kunne drømme om på de finansielle markeder, altid, Lars Persson. Altid bagspejlet. Men ellers så er det, at resten af Europa er oppe. Så er der som Helge også, vi snakker om, inden vi gik i marked, hvor jeg sagde til Helge, de skriver op på e24.no, det er sådan en god norsk side, man kan holde øje med, hvad der sker, ligesom børsen, altså e24.no, og de skriver, at det skal ned, så sagde Helge, det er jo fordi olieprisen jo, og hvad er der sket med olieprisen, jamen den har sat sig hen over natten, faktisk er der rigtig mange råvarepriser, der har toppet ud, og det kan jo være med til måske at bremse inflationen bare en lille smule ind, hvis man drømmer rigtig højt, så nu må vi se. Vi kigger på det. Lars Persson, ellers har der også landet et regnskab fra NTG. Ja. Det landede i går, ja, lige før lukketid. Ja. Det var vel godt, tænker jeg. De har det godt, i hvert fald den her transportbranche, som jeg ved. Jamen, de har det godt. Der var opjustering. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her. De havde forventet tidligere en omsætning på mellem 7,8 og 8,3 milliarder, eller millioner. Vi tager EBIT. EBIT, den havde de forventet 570 til 300 til 630, og nu forventer de mellem 700 og 750. Og de kom jo lige ind i lukketid. Det sjove var, at jeg så, at egentlig NTG startede med at falde. Nu kan jeg ikke lige se den på min skærm, men jeg kan jo lige gå over og søge lidt på den. Hvis du lige giver mig et sekund, Bo. Altid, Lars Persson. Så kan vi lige se her, hvad der sker. Og den har så rettet sig op med 0,9 her for morgenstunden af. Så det beviser jo bare stadigvæk, at der er gang i den her transportbranche. Og kigger man på marinetrafik, som lav yngler og kigger på, så kan man jo se, at ud for den kinesiske kyst, og specielt de der store container og aftagningsterminaler, der ligger, så ligger der jo rigtig mange skibe. Og det er jo det, der også er humlen. Det er jo ikke bare, at der er inflation og at der er høje renter. Det er også, at tingene står helt forkert stadigvæk. Og spørgsmålet er, hvornår stopper det? Jamen, bliver det hen over sommeren? Der er jo allerede nogen, der siger, at det bliver altså først til efteråret, og nogen siger, at det bliver først i 23. Så det kommer til at drille os det her med, at nogen lukker fuldstændig ned på grund af corona, som kineserne gør. Og de er jo stadigvæk en stor del af vores fabrikshaller, så det er vores udfordring, simpelthen. Helge Larsen, har du et bud på, hvornår det stopper med de her forsyningskædeproblemer, som hele verden jo altså lider under lige nu? Det har jeg ikke, og det tror jeg ikke nogen, der har. Fordi, men du er jo, når jeg spørger dig, så er det også, fordi du er jo, som sagt, ja, erhvervsmand, og du skal jo på en eller anden måde budgettere lidt efter det. Jo, der er to ting i det, jeg lige vil sige med her. Det er, kineserne, de har jo valgt det her at reagere med at isolere folk og lukke ned i forbindelse med covid, i modsætning til store dele af resten af Asien, som har efterhånden bruger den danske model i stort omfang, fordi man mener, at den nye version af covid ikke det giver meget, det giver ikke så mange dødsfald og så videre. Den er mere uproblematisk, hvad vi også har set i Danmark. Men så længe de fortsætter med de der nedlukninger, bare der er ganske få tilfælde af covid, så går der lang tid, inden, når det er de store byer og Shanghai og andre udskibningsområder, så går der lang tid inden, at de her ting kommer til at fungere igen, og man skal have hele puklen afviklet også. Så er den ting, jeg vil sige, det her med, jeg holder øje med, det jeg lægger mærke til, det er, når jeg ikke kan få en dims fra Kina, og det vi får både fra Kina, og så får vi også fra Indien, hvor der har været store problemer med nogle af de her små ting, vi bruger i vores produktion, så bliver vi nødt til at lede efter dem andre steder, og så kommer vi til at for eksempel handle med europæiske grossister, der er noget på lager. Man går ud og søger, hvor er der noget på lager, og så får man lov til at betale kassen. Mm. Og der er der mange i forbindelse med Ambo, der har sådan at tænkt, hvorfor kunne de ikke forudse sådan og sådan omkring deres ting? Jamen, de bruger sørme også nogle ting, som der er svære at få fat i. Og så må de finde andre leverandører, og de andre leverandører, de er jo kloge nok, for de ved godt, at producenten har problemer med at producere nok, eller få det ud af landet, hvis det er fra Kina af. Så de skruer bare priserne op. Og så er det svært for eksempel Ambo, måske at lige præcis sige, jamen vores omkostninger til det her, det apparat, det bliver det og det. Mm. Fordi der kommer masser af uforudsete ting ind undervejs. Nøgleordet for dagens udsendelse kan I måske allerede fornemme, det er altså tålmodighed, og det gælder på alle mulige fronter her i studiet i dag. Helge Larsen er med mig. Lars Persson er her også, han har styr på dagens marked. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har kommentar eller spørgsmål ind til de to herrer. Så er du velkommen til at skrive til os på 42 42 03 21. Du skal bare starte dit besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Helge, du har været i gamet i ret lang tid. Du har haft en særlig evne til at sådan fange nogle af de der trends, tendenser, der har været på aktiemarkedet, og hoppet godt ind i nogle af de der lige præcis aktier, som har givet det, har givet dig et godt afkast igennem de her mange år. Så hvad er det, du holder øje med lige her nu, hvor vi står i en ret svær situation? Lad mig gå tilbage til efteråret sidste år. Der begyndte jeg at se, at der selv på gode regnskaber blev der solgt ud i visse sektorer. Jeg lagde mærke til, at inden for biotech, så begyndte man at sælge ud. Kom der nogle gode data, så faldt aktien. Og det er helt usædvanligt. Og årsagen til lige biotech blev ramt, og de grønne aktier blev ramt, det er jo, at de er prisfastsat efter noget, der skal ske i fremtiden. Og det her med, at vi har inflation, og vi har udsigt til rentestigninger, det gør jo, at man flytter sig for dem, der er påvirket af den slags. Og det var lige præcis de grønne, og så var det biotech-selskaber, og så var det alle de her små nynoteringer, som er sket. Der er mange, mange tusinder at lave i USA, og vi har jo på First North i Danmark. Jamen, alt det her er meget præmaturt, og det gør jo så, at de skal jo ud, og de skal også måske ud og hente flere penge på et senere tidspunkt. Så det er jo bare, man kan sige, biotech-sektoren, den er sprængt til atomer. Undskyld, jeg bruger det udtryk her i en krigstid. I USA. Og det har påvirket også biotech-selskabernes værdisætning på markederne i Europa meget, meget kraftigt. Så det er jo selvfølgelig nogle selskaber, jeg er ikke interesseret i at investere i. Jeg har Scatec Solar i Norge, som har en stor gæld, og den lider jeg med, men jeg købte den i 2014 og lancerede den herinde i Millionærklubben, hvor jeg snakker om den mange gange. Den har jeg stadigvæk. Men ellers har jeg holdt mig for de der grønne og de her nynoteringer, dem der har jeg jo aldrig gået ind i før. Og så biotech, altså generelt, jambu her. Det er svært. En hård nød, ikke? Mm. Så det, jeg har kigget efter, det er jo så de der sikre havne, og jeg kan sgu ikke komme på, undskyld, udtrykket skuff, fordi det har jeg fået at vide af min hustru, det må jeg aldrig sige, når jeg er i min klub. Men det gør jeg altså. Jeg har kigget på, hvad kunne jeg så finde af sådan en sikre havne, hvor man kan søge ly, når det begynder at komme problemer på markederne. Og der må jeg sige, jamen jeg skrev min bog der i 2018, og de selskaber, som jeg beskrev i bogen og havde listet op, det er dem, jeg har i dag, og det er altså en sikre havne. Altså vi kan se, Novo er min største position nu her. Novo er faldet i dag, så er den faldet 1,38% i år. Og den fastholder, jeg mener, det er, at i sådan nogle tider, hvor tingene er svære og markedet er svære, så skal folk jo stadig have medicin. Så en fuldmodnet pengemaskine som Novo, den er helt tryg ved at have. Mm. Og så har jeg jo fra gammel tid efterhånden en masser af laks. Laks er en råvare. Det er en råvare, der ikke produceres nok af i forhold til efterspørgselen. Og Det er den type aktie, jeg godt kan lide. Der er masser, der mobber mig, fordi jeg ikke har noget med i alle de der fancy ting og Tesla og alt det her. Ja, jeg blev krypto og hvad jeg ved. Og det er, fordi vi er gamle. Ja, de skriver, du er boomer, du forstår ikke det med krypto eller det med de andre tech-virksomheder. Nej, jeg kan godt lide virksomheder, hvor man kan sige, der er et behov for de varer, de producerer og sælger. Mm. Novo, jamen diabetes, det er epidemisk i karakter, fedme eksploderer også, og så ser vi så, folk vil gerne, nu har vi ATH, jeg har aldrig set så høje priser for laksen nogensinde før, og der må jeg så sige, at folk vil gerne købe det alligevel, nu er der lige et stop lige her nu, nu er der, kan jeg så se, der er et lille fald i laksepriserne, det kræver det også, de er sindssygt højt oppe, men de tjener styrtende med penge, de her selskaber. Og det gør de år ud og år ind, altså med mindre der kommer nogle tilfælde af biologiske udfordringer med lakselus og anden sygdom, så tjener de masser af penge, og det bliver de ved med. Så der har jeg sagt, jamen, de ting, dem beskrev jeg min bog 2000, og de holder big time i en krigstid. Så. Men Helge, hvis vi lige starter med at kigge på de der lakseaktier, fordi jeg ved, at en af dine favoritter, måske favoritten, det er det selskab, der hedder Bakkafrost, som ligger op på Færøerne. Du har været oppe at besøge dem, så du kender faktisk selskabet virkelig indgående. Men hvis vi kigger sådan tilbage til slutningen af 2020 eller 2021, altså, det er jo ikke fordi, den har udviklet sig specielt godt. Nej, og det er simpelthen fordi, at man har købt op i Skotland og etableret sig der. Mm-hmm. Og der må jeg sige, at det var jeg voldsomt nervøs for. Man havde en fremragende forretning, og så køber man i Skotland. Og der er altså biologiske problemer i et større omfang. Det er svært at have med at gøre. Men de to alligevel den udfordring op at købe der, fordi Bakkafrost skulle jo på en eller anden måde, de ville vokse videre, og det kunne de ikke i tilstrækkelig omfang for Færøerne, så derfor købte sig ind i Skotland. Og jeg gruede hver gang der kom en kvartalsregnskab, for jeg tænkte, nu kommer der nok et eller andet med, at de har biologiske problemer og en masse døde laks på grund af sygdom og sådan. Og det har været det, der har været tilfældet i en lang periode. Mm. Men de er så knalddygtige, knusende dygtige deroppe. Og de har sådan hele værdikæden, altså ved de selv sejler ud og fisker fodret op, og så hjem og producerer det til piller foderpiller til deres buer, ikke? Mm. Så det er et dygtigt firma. Og de er jo også lige kommet med regnskab. Heldig. Ja, de er kommet ud i dag her, og den faldt lidt i morges. Det er nogen, der ikke har fået læst regnskabet. Den er lidt under konsensus. Men de skriver, de har en lavere salg fra Skotland, hvor de heldigvis ikke har meldt om de voldsomme problemer, som de havde her sidste år. Mm. Det virker som, at de får styr på dem. Men der har de tilbageholdt biomassen, altså de laks, der er, og givet dem lov til at vokse større. Det vil sige, at man får mere for de store laks, så dem får vi glæde af på regnskaberne i kvartal 2 og 3. Ikke? Så, men ellers går det godt på Færøerne, og så er der noget, man er meget, meget bange for, det er foderpriserne, men da de selv henter deres eget foder, jeg har været ombord på nogle af de der skive, de har deroppe, de sejler ud om morgenen, og så hjem, altså meget tidligere om morgenen, og så kommer de løber af formiddagen, og så er pillerne de er klar om aftenen. Ikke? Det er så skønt. Men Helge, noget man måske også er lidt bange for i forhold til Færøerne, det er jo altså forholdet til Rusland, og det her med, at der i hvert fald har været historie fremme, og jeg ved ikke, om det sådan er på den måde bekræftet eller et problem endnu, men historie fremme om, at de russiske skibe, de sejler jo sådan set bare til Færøerne, og så bliver de lastet med alt muligt harpenguds derfra, fordi så kommer de ud om de her sanktioner, som EU har stillet op. Altså det har Færøerne været rigtig gode til. Der var jo en overgang, hvor de var de eneste, der kunne levere til Rusland. Mm. Og jeg vil sige, at hvis der kommer en embargo, så Færøerne skal leve op til de her ting, ikke? På samme måde, som man ellers skal. Jamen, så skal laksen nok finde vej til tallerkenerne. Jamen, så sidder du og griner af det. Jamen, jeg griner af det, fordi det er jo sådan, verden er. Mm. Ja, der er jo, altså, du sælger måske din så laks til Polen eller Frankrig eller et eller andet sted. Hvor havner den så efterfølgende? Fordi hvis du går ned i dit supermarked, så kan du på Salmars produkter og Bakkafrost nogle gange, og så kan du se, hvem der er afsenderen på dem. Men ellers er det jo et neutralt produkt for det meste. Mm-hmm. Så laksen, de kom rundt, og de kom også ind i Rusland i stort omfang, dengang at man ikke måtte levere norsk laks, men ja. De kom der ind alligevel. Det eneste land, som har formået at holde norske laks ud, for hvis nu tager vi det, det er for Kina. De har lidt mere strikset ved grænsen. Helge, Bakkafrost ligger altså godt og lunt i din portefølje, og det har den gjort i lang tid, og det lyder som, den kommer til at blive liggende der. Er der andre lakseaktier, som du er lunt altså på? Ja, vi kan lige sige, at den er en lille smule oppe i år, Bakkafrost, og den har jo selvfølgelig været hæmmet af de problemer, den havde i sidste år kursmæssigt. Men jeg tror, at der kommer nogle opskrivninger nu her for analytikerne. Mm. Og så skal jeg sige generelt, at lakset selskaberne, og dem jeg omtaler nu her, det er ikke en købsanbefaling her nu, fordi de er meget dyre lige nu, fordi lakseprisen er så høj. Og hvis lakseprisen falder, det forventer man, den vil gøre her i løbet af året. Ikke voldsomt, men den vil altså nok komme ned under de 100 kroner og 80 kroner kiloet, ikke? Og det vil selvfølgelig påvirke kursen på selskaberne. Nordmænd, de reagerer meget hurtigt på den slags. Mm. Men jeg har Movi, som er verdens største, og de fylder meget på opdræt. De fylder meget i indekset i Norge, så råvarer Equinor som øverst på olie, den kommer vi tilbage til, og så har vi, hvad nu det hedder, Movi, som ligger nummer på tredjepladsen, altså noget størrelsesmæssigt, eller fjerdepladsen størrelsesmæssigt deroppe, ikke? Så det er en rigtig råvarebørs, man har deroppe med fiskeolie og almindelig olie, ikke? Mm. Men Movi Hire, den giver gode renter eller udbytter. Det er Frederiksen, der er involveret i den, og han kan jo godt lide at få sine udbytter sådan løbende. Så har jeg Salmar, som er den næststørste på inden for opdræt, som er rigtig gode på økologi, og man kan, de gør det, at de kan få lidt mere flere penge på deres varer, fordi de lige har lavet en Salmar mærkevare, der Frankrig er især glade for det her, også i USA. Og så har jeg købt Grieg igen, det her, det gjorde jeg i oktober-november. Det har været mit smertensbarn gennem året. Hvorfor? Fordi de har fantastisk, stort potentiale og altid haft det. Men det er sådan, det er altid gået galt. Hver gang de kommer med regnskab, eller forventer sig rigtig meget, så har de haft biologiske problemer. Og meget af det, det er sgu tjusk og dårlige ledelser og sådan nogle ting. Men det har de så umiddelbart fået styr på. Og den er stadig 54% i år, så det kan jeg ikke klage over. Ej, men alt i alt, så er det jo en virkelig sikker havn at være i de her laks. Mm. Og det har jeg jo oplevet, siden jeg gik ind i det der i 2011-2012. Altså, at hver gang det er uro, jamen, når det er noget, man skal putte i munden der og spise, så holder selskaberne så oppe kursmæssigt. Og Helge, nu snakker du om, at laksepriserne, de svinger jo altså meget, men det ser du bare igennem fingrene med. Det er jo ikke noget, du sådan bekymrer dig om. Sådan har det vel altid været? Nej, altså det er en dødnem branche at finde ud af, ikke? Fordi man ved jo sådan, hvad varer der står i buerne der, ikke? Så regner man biomasse ud, og så ved man, hvad efterspørgselen er. Og nu kan vi jo så se, at biomassen er ikke særlig stor. Ja, og det kan man jo glæde sig over, fordi så får man høje priser. Forhåbentlig ikke så høje for forbrugernes skyld, som dem vi har lige nu, men vi får meget høje priser gennem 2022. Men hvorfor er det, man har gjort biomassen mindre? Er det fordi, at man er bange for, så bliver der mindre sygdomme, eller er det fordi, at man har... der har været sygdomme, nej, men det man kan der være mange... flere år. Okay, det kan, ja. Der kan jo være en stor efterspørgsel i periode, og så bliver biomassen, og så tager det jo et stykke tid at få den op at stå igen. Ikke? Ja, så man regner bare, sidder du der som analytiker, og så tager du simpelthen alle selskaberne, og så ser du, hvad er deres biomasse, og så lægger du det tal sammen, og så, ja, så kører det. Helge, hvor kan man holde øje med biomassen? Er der en statistik? Det behøver man ikke som almindelig. Det bliver kommenteret løbende. Nej, men man skal bare lige til dig. Ja, det er en ting. Ja. Persson, lakseaktier, hvordan ligger de i din mave? Jamen altså, hjemme i min portefølje, hvor jeg anbefaler noget, der har jeg faktisk Salmar, så den er jeg rigtig glad for. Her i Millionærklubben er det aldrig lige lykkedes mig at få time noget lakseinvestering. Jeg købte faktisk den, der er børsnoteret på den norske børs, som over i Chile. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, men det er jo altid lidt svært derovre, og så er der noget med, at vandet kom lidt flere alger og sådan nogle ting og sager, så det blev ikke sådan et helt godt år for dem derovre, så der var jeg ikke så heldig, kan man sige, men jeg synes, det er en spændende investering. Altså det der med jo at finde nogle steder, hvor man kan søge lidt tryghavn, altså UIE er jo også i øjeblikket palmeolie, i og med, at der bliver flere og flere mennesker og sådan nogle ting og sager, så skal vi jo nogle friterer maden i alt muligt, og lige nu har Indonesien faktisk indført salgsforbud, så det er det. Så man skal ud og finde sådan nogle små, sjove steder rundt omkring, og der kan laks og palmeolie og nogle af alle de her ting, det kan være nogle sjove ting at investere i nogle perioder. Og jeg står her og bliver helt sulten. Jamen, så håber jeg, at der er en god menu, når vi er færdige. Det er jeg sikker på, der er. Nok om laks og videre til noget andet, Lars Persson. Du lovede en af vores lyttere i fredags, at du vil kigge lidt på droneaktier. Ja. Har du fundet noget spændende til? Ja, og så får du lov til at udtale det fantastiske navn, Bodil. Det kan jeg da godt. Du fandt nemlig en aktie, der hedder Northrop Grumman Corp. Og tickerkoden, som er meget nemmere at udtale, det er altså bare NOC. Den handler på Nasdaq. Ja. Så NOC, hvis man vil kigge lidt mere på den selv. Jamen, det er en af de her, og Helge og jeg talte også lidt om, inden vi gik i studiet her. Jamen, der er jo mange. Nogle producerer, nogle dele, og nogle sætter hele med fly afsted, og det er et af dem her, og man kan også investere i Boeing, og der var Saab osv. Så det er jo en ny verden, der er kommet for at blive, kan man sige. I stedet for at købe en F-35 til x antal milliarder, så kan man købe nogle mindre fly. Der går måske heller ikke en mand tabt, eller kvinde tabt, der sidder og styrer det med et joystick hjemme et eller andet sted. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om man får det ramt det rigtige og sådan nogle ting og sager. Men der er altså en virkelighed derude, om at, hvis man vil investere i det. Og så er det jo bare, at alle de her Lockheed Martin og alle de andre våbenproducenter, de er også en del af det her. Så man kan godt tage det helt store perspektiv, hvis man er med til det, og der er nogle enkelte dele eller enkelte forretninger, man vil, så er der det. Så altså over på Finvits, og så skrive NOC, og så kan man jo trykke, så kan man se, at det, vores selskab er inde under industri og space og defensive, og så trykker man på det, og så får man en 4-siders informationsliste over selskaber, der er i det her, og så kan man jo sidde og klikke på og læse lidt mere om selskaberne. Så hvorfor var det lige NOC, der faldt dine øjne? Jamen, det var fordi, at jeg gik ind på Flightradar og så, hvad det var for et fly, der fløj rundt ned i Sortehavet, og så tog jeg simpelthen bare og smed ind i Google, og så jeg, hvad det var for en firma, der producerede de her droner, og så var det et af dem, der kom op. Og det kan man jo bare gøre. Der er flere rundt omkring, så man kan få nogle gode idéer til andre selskaber også. Eller som du siger, ind på finvis.com, og så kan man altså søge på, ja, på industri eller alt muligt andet. Ja. Der er altså blandt andet den her Aerospace and Defense, så kan man altså få selskaber frem, ja, der beskæftiger sig med lige præcis det. Det er livet af landevejen. Det er det. Helge Larsen, vi lever i en verden, der for alvor har ændret sig, også her i 2022, må man sige. Altså først så var vi gennem alt muligt med corona, og nu står vi så lige pludselig her i det her år og kigger ind i blandt andet at tale om, at det måske er okay at investere i våbenaktier igen. Der er også noget med, at vi skal måske investere ind i de sorte energier igen. Hvordan har du det med alle de her nye ting, der på en eller anden måde kommer på banen? Nu er sort energi er ikke nyt for mig. Jeg ser sort energi som noget, der kan hjælpe rigtig meget den grønne omstilling i gang. Og jeg synes, at gas er en god overgangsenergi, når bare den ikke kommer fra Rusland. Så det har jeg det fint med. Våbenindustrien, den skulle jeg lige synke et par gange for min partner in crime på Hansen og Larsen Nordnet, vores podcast, Per Hansen, han kom og sagde, nu skal vi har mange forspørgsler på våbenaktier. Til shit, for det her havde vi at prøve en gang herinde i Svendsen, eller var det dig, Per? Eller, ja. Ja, det kan altså, godt det, være. Hvor Saab, ja, den havde vi op at vinde mange gange, og så kom der altså nogle kommentarer derude på de sociale aktiemedier, at der var slet ikke grænser for, hvad vi gerne kunne tænke os at tjene penge på, og så våben, ikke? Så jeg tænkte, nej, det har jeg holdt mig fra, og det vil jeg nok også stadigvæk gøre. For jeg synes, det er jo nogle store industrikonglomerater, der laver alt muligt de her med våben. Ikke? Mm. Men vi fik da lavet et godt program om det, og fik trukket de emner frem, der var i sektoren der. Jeg hørte, at mange af de store pensionsselskaber, de spinder den rundt og kalder det forsvarsaktier. Ja, forsvarsaktier. Så lyder det også lidt bedre. Det blev vi jo også enige om at kalde det. Ja. Men er det ikke også kommet med i som ESG-skemaet lige pludselig, at hvis det er en forsvarsaktie, så må man godt have det med? Eller er det bare mig, der har drømt højt? Eller, sådan får man hele tiden lige verden til at passe ind. Det er, hvor man skal passe ind. Sådan er det, Bolig. Ja, altså, jeg kan sige, at man går med kompromis med mange ting. Altså, det er jo en forfærdelig og truende situation, der er i Ukraine, og nu blev man måske en lille smule beroliget over, Putin ikke er på den røde plads, stod og opdød og ødelæggelse over hele verden i går. Men, det var fordi, det var Putin 2 og ikke Putin 1, så det var derfor. Nå, det er okay, ja. Ja. Altså, men man bliver jo nødt til at gå på kompromis med mange ting, og en af tingene er jo, at man begynder at bruge kul, altså i større omfang. Man begynder at bruge olie i større omfang i kraftværker, ikke? Så, og det gør man en overgang, og så prøver man at regne på, hvad det her betyder for CO2-udslippet. Mm. Ikke? Så. Jamen Helge, lad os prøve at blive lidt ved det energifelt, fordi du var jo altså også en af de første her i Millionærklubben for mange, mange år siden, der talte om skifergas fra USA, og hvordan at de begyndte at bore efter skifergas, hvordan det ændrede hele energimarkedet derovre, eller måske i i hele kloden. Hvordan ser du på energimarkedet lige nu, og hvor er der spændende investeringsmuligheder? I januar kunne jeg godt se, at det hvad nu det hedder, der skete et eller andet med den her inflation, og så med de her rentestigninger, der ventede forud. Og netop baseret på, at jeg så det her med, at man solgte ud på gode nyheder, og tænkte, det er godt nok ikke et godt tegn. Og det var i stigende omfang, det ligesom skete løber efteråret. Så jeg begyndte ligesom at kigge på, hvad jeg selv havde liggende, og tænkte, hvordan ligger det her med min portefølje? Er der nogen fare nogen steder? Og der, så kiggede jeg jo så, jeg har jo haft en gammel portion af Equinor, og den pussede jeg op og fik fyldt mere ind i. Og det har jo været rigtig godt. Dels fik jeg en god stigning her sidst i takt med olieprisen steg i 21, men det er så fortsat her nu. Equinor, det er en højpriset af de store olieselskaber. Men der får man så smæk forskellingen, fordi den stiger, når olieprisen stiger, og så falder den, når olieprisen falder. Så den er forholdsvis volatil, men op i et højt ATH-niveau, hvor den ligger nu, ikke? Og så begyndte jeg at kigge på underskoven, og der har jeg købt et selskab, der hedder Panoro. Hvordan stager du det? P-A-N-O-R-O, og det er en gammel kending, jeg har. Det er et selskab, som på lidt eksotiske steder, Afrika og sådan noget, har nogle gode steder, hvor de kan hive olie op. Det er et lille selskab, så man skal jo også passe på i det her. Og det er også forholdsvis volatilt, men hvis man rent teknisk går ind og kigger på aktien, jamen så har han brugt nogle gode modstandsniveauer deroppe af, og den har klaret sig okay her. Når hver gang olieprisen er faldet, jamen så er den faldet med næsten samme procentsats. Men det er i hvert fald en, der har nogle gode analytikere anbefalinger. Der er nogen, der følger det meget godt. Men så har jeg begyndt at kigge på, og det har jeg også taget med ind, jeg har begyndt at kigge på hele underskoven, der er altså noget med olieservice og drilling og hvad der er. Og det har jeg gjort, fordi at der, lige nu her tør man jo gå ud og sige, jamen op i Norge, at man vil pumpe, altså industrien vil pumpe 3, 4, 500 milliarder ind i fornyet forskning for at få lede efter nye oliekilder der rundt omkring. Ikke kun faktisk her i Skandinavien, men altså også over resten af verden. Det vil de bruge rigtig mange penge på. Og så er det sådan noget som seismikskibe og alt muligt, som ligger faktisk nede priset til konkursniveauer mere eller mindre. Nu begynder det bliver interessant. Og hvorfor kan jeg huske det, at det begynder sådan langsomt at blive interessant, og hvorfor føler jeg, at det kan blive rigtig, rigtig godt her i den kommende tid, eller de kommende år? Det er, fordi jeg prøvede jo efter finanskrisen præcis det samme, total paniksituation, og alle aktier over hele verden falder. Altså gode aktier falder jo også, det har vi jo set, og de falder jo også, når sådan nogle grimme ting sker, ikke? Som finanskrisen. Og der købte jeg Seadrill op, sådan et drillingsselskab, ikke? Frederiksen havde. Der købte jeg op til kurs 45 norske i 2009. Det steg til 300 frem til 2014. Gav kæmpe udbud der undervejs. Og da jeg havde købt til 45 kroner, så havde jeg jo i gennemsnit 35% om året i udbytter på den her aktie. Og er der noget, der er en stor kapitalgearing i de her norske selskaber, det elsker nordmænd. Så de elsker jo også at hive store udbytter ud. Jeg har haft en aktie deroppe i et rederi, der hedder MPC. Det er små containerskibe, de tager op til 4.000 container per skib, hvor Mærsk kan gå helt op til 20.000. Men det er en anden afdeling, det er sådan nogle feeder, hedder de. Og jamen altså, jeg har fået udbytter, hvor jeg måtte nive mig selv i låret, ikke? Altså. men Helge, der er jo allerede nogle af dem, der er steget. Den der TGS... Ja. Altså, de er jo allerede steget 75% i år. Jeg ved godt, at når man kigger historisk på det, så har kurserne jo været voldsomt højere. Altså, den der TGS har jo været op i 350 i 18. Men, og så var den i 80 i sidste år, 21, og nu ligger den i 150-160. Altså nu ved jeg godt, du provokerer lidt, men vil du gå ud og købe sådan noget, der er steget 70%? Ja, altså når det er det kommer ned fra totalt. Hvis nu du har en aktie, der har kostet normalt har en pris på 100, den falder til 5. Ja. Så stiger den 70%. Det er jo ikke ret meget, hvis potentiale er i. Og det er jo det drejer sig om, det her. Der er jo sådan nogle cykluser i det her. Mm-hmm. Og kan man lige ramme den i den rigtige del og sige, her kan vi få 5 gode år. Ja. Men jeg opfordrer jo ikke andet, end at man kan gå ind og kigge på det her, og så købe nogle frimærker i det. og så følge meget med. Der er flere gode medier, man kan gøre det på. Nu vil jeg bare trykke dig på maven og sige, når noget, fordi det er jo nogle gange der, hvor man står og siger, jamen, altså, vil man købe noget selv, der havde steget 70%, ikke? Sidder man ikke og tænker, åh, der var jeg alligevel lidt for sent på bussen. Men som hvis Helge siger, altså, nu skal vi jo ikke... Men altså, hvis der er 5 gode år, som man kan håbe på, jamen, så er der måske masser af potentiale. Det er jo også nogle gange det der med at se... Stadigvæk potentiale. Ja, jeg kom ikke med ind på bunden, men kan der være 60-80% stadigvæk afkast i den her aktie, så i den branche, så men, er det sjovt. Men Persson, det her med olieservice-selskaber, hvordan har du, altså er du inde i det? Jamen, jeg har jo selv købt med arm og ben herinde, det er jo så overdrevet, men jeg har jo selv købt Subsea 7, som blandt andet også er noget olieservice bare med rørledninger under jorden og sådan ting og sager. Så jeg er jo gået over. Jeg stod også og kiggede på den her ting. Du ved, der var ikke sådan... Fordi det her, det også vedligehold af de olieledninger, der er. Jeg havde ikke lige hørt den der med, at nu vil man... Og det har man nok også kommet med senere med, at nu vil man også sætte i gang med yderligere forskning for at finde mere gas. Det er gas. Lige kommet her de senere på dage, så det er det. Salget kommet fra. Det er jo det. Men det lægger jo endnu mere grobund for nogle af de her undersøgelsesselskaber. Og det gør vel også... Mærsk skulle jo egentlig også sælge alle deres servicebåde. Men så vidt jeg så på Shipping Watch her for nogle uger siden, så holdt man lige igen med at sælge det. Og de her servicebåde, der har sejlet rundt. Det har jo været en forfærdelig branche. Viking Supply, hvad de hedder, og alle de der, der har været den der, de har jo været ved at gå konkurs samtlige, og nogle af dem er også gået konkurs. Men det er jo måske der, hvor der er ved at ske noget nyt igen, hele den her sektor, som man måske skal overveje at købe ind i, som vi ikke har skulle se på de sidste... Ja, fordi det har jo ellers i mange, mange år været god latin at sætte den grønne dagsorden allerhøjst og fravælge de der selskaber, som på en eller anden måde havde noget med den grønne eller den sorte energi at gøre. Helge Larsen, Vestas og Ørsted har jo været nogle af de aktier, som danskerne i hvert fald har kastet sig over, hvis de skulle investere grønt. Hvordan har du det med de to? Er den historie for mig? Nej, det er den slet ikke, og det er jo topselskaber begge to. Ikke? Så, og den grønne trend, den kommer jo til at bare blive accelereret, ikke? Og nu det til seneste, der er sket med Rusland og Ukraine, gør jo, at det bliver accelereret endnu mere. Så det er jo en vinder på den lange sigt. Det er også derfor, jeg beholder min Scatec Solar i Norge, altså som laver solfarme. Det er fordi, den burde fortsætte. Men nu må vi se, de har mange meget projektion, eller de projekterer mange ting i Ukraine, og det er altså ikke særlig godt for selskabet. Men sådan kan det jo gå ud over de enkelte selskaber. Men Vestas er også, det er fint. Ørsted er jo typisk et sort selskab, der har været gennem transformation. Mm. Og vi ser, at Shell går voldsomt ind og sætter ladestander op i Europa og el-ladestander. Altså man går ind i selve infrastrukturen og altså og Equinor, der ejer en del af Scatec Solar, og ellers er med i verdens største vindmøllefarm over i USA, og alt muligt andet. Altså, de ved godt, de kan godt se skriften på væggen, de sorte energiselskaber. Mm. De vælter ind med penge i kassen med de her høje oliepriser, og forhåbentlig kan vi aktionærer påvirke den og råbe højt på generalforsamlingen og sige, nu skal vi have meget mere grønt for alle de penge, I har stående i banken. Ja, de har rigtig mange penge stående. Der er masser at investere af, i hvert fald på den front. Helge, det vælter ind med spørgsmål til jer begge to her i studiet, blandt andet fra Jesper, som godt kunne tænke sig, at vi lige sådan kommer omkring Genmap, og de kommer med regnskab i morgen aften efter, eller efter lukketid ja. I hvert fald. Helge, har du nogle forventninger til det regnskab? Ja, det har jeg faktisk. Altså, ja, det bliver et godt regnskab. Mm. Vi har fået sådan nogle tal for Johnson & Johnson, så vi kan jo regne ud, at der er en pæn stigning i deres elektrisalg, og det er jo det, der driver det. Vi har haft en voldgiftssag, som Genmap desværre tabte, men den påvirker i en pæn periode slet ikke aktiekursen i noget og større omfang. Så kan vi jo nok forvente måske at få, der er mulighed for at anke. Det kan godt være, at vi kan få noget at vide om det. Men Genmap, de holder kortene tæt ind til kroppen i det her tilfælde, så det kan også ske, at vi ikke hører noget om det. Så kan man måske dollarne stede, så vi kan måske få en opjustering på baggrund af det. Mm. Og så kan vi få så en oversigt over, hvordan det forløber med pipeline. Og det tegner rigtig godt. Vi kan faktisk forvente, at der kommer data på nogle af de rigtig, rigtig spændende ting. Og så har de flere produkter, sådan mindre produkter end Darzalex, som vi, og det er også spændt at se salgsudviklingen på dem. Den 23. holder jeg med Jan van der Winkel, Q&A på ProInvestor. Og det som har vi, CEO. Det har vi jo gjort i 9 år nu her, hvert kvartal, ikke? Og det, der kan man gå ind, og så kan man spørge ham direkte i vores Q&A-chat, og om alt, man har lyst til omkring regnskab. Yes, der er altså åbenhed til Genmaps CEO via ProInvestor.com. Lars Persson, der er også spørgsmål til dig om Lundin Mining Company. Ja. Der er en lytter, der skriver herinde, at selskabet er i en utrolig attraktiv råvaresektor, men den virker fortsat prissat for lavt. Er du enig i det, Persson? Ja, det kunne man godt, men udfordringen er, ligesom min bolig, jeg blev nødt til at trykke på salgsknappen i går, der var nogen, der skulle sige, hvorfor vi skal jo bruge, men jeg havde en eller anden ønske om, at jeg skulle have noget gevinst på det her, det er jeg jo også med en konkurrence, så der var kun 8% i går tilbage, så dem høstede jeg. Jamen, Lundin har jo også været, jeg tror, at det har været lidt lavt prisfastsat, fordi at man har måske ikke været så lun på den aktie, og jeg kan ikke lige forklare 100% hvorfor man har værdiansat den lavere måske end andre konkurrenter, men det er jo sådan en lækker bisken. Nu har jeg over 50.000 kroner stående kontant i millionærklubben, så vi må håbe, at indekset begynder at vende den anden vej, fordi de er jo i nedtrend, og så skal man måske passe lidt på derude. Og det er også alle mine selskaberne er gået i nedtrend og er gået etableret salgssignaler, så det kan jo være, at der er noget hen over sommeren, der skal købes der. Og så kan det jo være, at det bliver Lundin i stedet for Boliden. Grunden til, at jeg købte Boliden, det var blandt andet de her zink og kover. Og jeg kan ikke lige helt huske Lundin Minings sammensætning, men det er jo nogle af de der råvarer, som vi skal bruge til den videre udvikling af den grønne energi, som er vigtig. Men når du siger nedtrend, Lars Persson, når vi skal kigge frem mod en sommer, hvor det måske fortsætter med at være så volatil, som vi har set her indtil nu, i hvert fald i 2022, er det tid til at hoppe en lille bitte smule ud på sidelinjen og sådan have lidt flere kontanter på bogen? Altså, nu sidder jeg jo selv og styrer min egen pension og min egen, så det jeg gør, jeg har samlet lidt penge op, fordi jeg ikke har rigtig, og jeg har heller ikke handlet så meget herinde i millionærklubben, fordi markederne egentlig har sagt til mig, at de er i salg, så man skal jo, der er det, men når man selv sidder og ruder med det, så er der ikke så mange interessante i optrend, der er måske lige UE eller nogle af de andre, som man kan gå hen og napse, men ellers så er der meget få selskaber i optrend, og det er der, hvor jeg ligesom bremser mig selv. Har man sådan en automatisk opsparing, hvor at man køber ETF'er eller investeringsbeviser, så er det jo bare, at sidste måned, der købte du til 210, nu kan du købe til 190, så kan du købe til 160, og så på et eller andet tidspunkt, så vender det, og så køber du til 180 og sådan noget. Men så får du i long run en god gennemsnitspris, hvorimod at når du går ud og sådan en stockpicker, så er det jo, at du kan falde i en uheldig fald, at det der var rigtig godt, HelloFresh eller nogle af de her, der var virkelig hotte under coronakrisen, de blev mindre hotte, fordi det er svært at vækste. Altså også set sådan som Storytel, min Sinch, den er jo fuldstændig banket i bunden. Jeg ved ikke, om nogen kan huske dengang, jeg havde Sinch her i Millionærklubben, men det var en jo det var en vanvittig aktie, og den kørte op i 200, og nu ligger den 40. Den er faldet 64% i år. Ikke, og så har jeg ikke engang taget toppen med, hvor fra september sidste år. Så der er jo virkelig nogle af de her aktier, der var hotte, som blev, hvor vi, det var lidt den her lemming-effekt, hvor vi alle sammen løb i samme retning, og det er det, der har været lidt problemet. Priserne er kommet til at blive skruet lidt for højt op i nogle af de her aktier, og nu er de skruet ned igen, og nu kommer det normale. Altså, vi skal tilbage til de der gamle regneark, hvor vi kan finde ud af, jamen, væksten bliver ikke 50% næste måned. Så ej, hvor er det ærgerligt, mand. Ja, jeg ved godt, vi skal tilbage til Larsen, det gamle. Volatile markeder og en sommer, der måske ikke kommer til at blive meget bedre end det. Det plejer altså også at være lidt mindre likviditet på markederne sådan hen over en sommer. Det kan være, at juniorsælgerne eller juniorkøberne virkelig sparker til det nu. Præcis. Går du ud af ind af markedet, eller bliver du bare liggende fuldstændig stille? Altså, som jeg fortalte i starten, det er pensioner og børneopsparing, og det er meget langsigtet. Altså, jeg er 64 år, det vil sige, jeg skal måske gå frem 20 år, ikke? Så der kan jeg jeg vil med det. Ja, men det kan jeg slet ikke forestille mig. At, så det er fredværd med det. Men jeg vil sige, at af og til, så har jeg jo noget i firmadepoterne, hvis jeg sådan har lidt ekstra likviditet, og dem det rykker jeg jo altså rundt på. Der nogle gange kommer der også en moms, der skal betales. Ikke? Så skal man ikke lægge noget for guds skyld, som falder. Vel? Nej. Så, og der er altså stadigvæk rigtig mange penge derude, og der bliver jo sådan set genereret mange flere penge hver eneste måned. Der er jo altså masser af mennesker, der har i arbejde, arbejde. Arbejdsløsheden er jo historisk lav rundt omkring på den vestlige verden i hvert fald. Så altså, de skal jo finde et sted at løbe hen, de der penge. Ja, jeg tror, at det her, hvis man får så et slag med et boldtræ, som man oplever her, og man har set faktisk, at der hæve meget penge ud af markedet i lang tid. Nu så jeg nogle tal fra USA. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne få det til at passe her forleden dag, at det var ikke så forfærdeligt meget, der var hævet ud. Det må jeg prøve at søge lidt på. Nå. Men det er det, man skal altså være forsigtig i de det skal man. Vi hopper lige en tur til Viborg, hvor Søren han sidder og kigger lidt på Atlantic Sapphire. Og Helge, han vil gerne høre, hvordan du ser på lige præcis Atlantic Sapphire. Det er jo altså tilbage til laksene, men det er jo på land. Den har jeg talt om i del år. Jeg har et frimærk, men der er så store udfordringer ved at gøre det indendør. Man tror faktisk, at det smadrer nemt. Men alle jer derude, der sidder, der har akvariet derhjemme, I ved godt, at man skal altså passe på med surhedsgrad og saltindhold og alt muligt andet, og ikke for meget foder, og der skal også ilt i vandet osv. Der er alle mulige parametre, der kan gå galt, når man har opdræt på land. Og det går galt. Og det er gået galt for Atlantic Sapphire. Men de er dygtige. Jeg har mødt dem og besøgt dem. Og det, de laver i Florida, det er et fantastisk anlæg. Og hvis der er nogen, der kan få succes med på land, så er det Atlantic Sapphire. Men de skylder at vise os det. Forløbig tror jeg, de skal ud og hente en masse penge hjem. Så det, men de havde også en stor brand på deres anlæg. Så jeg vil sige, hvis man, jeg gør som jeg har en lille frimærk, der er ikke mange 1.000 kroner, og så holder jeg øje med den, fordi så får jeg automatisk. Vi har haft det Tue Holm med, som også er en del af stifteren her i selskabet. Han har været med i Millionærklubben. Det går nok lang tid siden. Det var tilbage i 2020. Men altså et spændende tankesæt, de har i det selskab. Ja, han er knalddygtig der, ikke? Altså, han er virkelig sådan en, der han går op i alle detaljerne og det her. Men der kan simpelthen gå meget galt. Det kan du også i din havedam derhjemme. Altså, det er svært at have med at gøre det her område. Hvorimod laks trives udmærket i de her fjorde med stille vand, som der er i Norge og på Færøerne og Canada og New Zealand og andre steder. De trives rigtig godt der. Der har man ikke de samme voldsomme problematikker. Der har man så måske mere lakselus eller noget virus. Og nu vi ender over i de der fisk, som vi jo så ofte gør, når du er med os i studiet, Helle Larsen, så er der altså også masser af lytter, som kunne tænke sig at høre, om det ikke kunne være en god idé at købe Skov og Company, altså det her danske konglomerat, der blandt andet har Biomar i deres portefølje fiskeføde. Ja, det kunne det måske godt, men det er mange år. Jeg har også haft den en del år. Jeg snakker rigtig meget om det. Det er jo et konglomerat, så der er jo andet end. De har jo Biomar, som laver foder. Prøv at gå ind og kigge på grafen gennem årene. Mm-hmm. Det er så en aktie, som man kan sige, den er usexet. Hvorfor? Ja, men det kan man ikke svare på. Altså, det kommer jo indenfra, kan man sige, så den slags. Ikke? Den er usexet. Og jeg har aldrig nogle set... Nogle gange er det meget godt at have nogle af de kedelige ting også. Ja, men der har ikke været meget liv, vel? Nå, Pearson, hvad har synes været du? Både Laura og jeg synes, at det er en god aktie, netop fordi den ligger egentlig stille. Så i stedet for, når du bygger dit aktiehus, så skal du have noget fundament, og det er måske en af pillerne. Nu har den haft det lidt svært, og specielt også de sidste 3 uger, hvor den har fået nogle gok i nøden. Så jeg skal ikke sige, at den er billig, fordi det er jo ikke noget, jeg sidder og koncentrerer mig om. Men den ser interessant ud. Det kan være, man skal have noget medvind på cykelstien. Den har jo også mange andre produkter inde i sig, fordi det er jo netop det er et af de få danske konglomerater tilbage. Så det kan jo være, at hvis man taber lidt på gyngerne, så vinder man på det karusellerne, men man skulle gerne både vinde på gynger og karuseller, og det er nogle gange der, hvor konglomeratet egentlig har sin nedtur. Ikke? Men jeg kan bare lige sige til dig, Bodil, nu har du fået din Turnaround Tuesday, også på det danske marked. Vi mangler bare nordmændene, men det er nok svært på grund af, at olien er heldigvis faldet tilbage. Jo, kan wow, man sige det. Så det du siger til mig, at vi startede i grøn, og så gik vi i rød, og nu er vi tilbage. Sådan er det. Grøn. Jamen, hvor er det dejligt, Lars Pearson. Der er også landet et regnskab for Bayer. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi når, men kan du lige hurtigt svinge os omkring? Jamen, jeg har heller ikke set på det. Jeg sagde jo egentlig, at vi burde nævne det, fordi at nu har Michael Friis Jørgensen jo talt om det Bayer-regnskab så mange gange. Ja, lige som jeg ser det, så er det en lille smule nede. Til gengæld er der også landet et regnskab for Columbus, og den falder også en lille smule. De må afskrive noget på deres russiske forretning, fordi at den solgte jo allerede forholdsvis hurtigt som en af de første. Så bare er altså en lille smule nede på regnskabet, så jeg prøver lige at lynhurtigt. Har jeg sekunder endnu? Kom bare. bare bliver sådan. Men det er ikke mange. Det er 0,22%. Okay, det var en gammel en. Michael Friis Jørgensen er med os i studiet i morgen, så der kan det være, at vi lige kan runde et bajerregnskab og komme lidt ned i, hvad det er. Det siger, så vi sætter et punktum der. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken i dag. Tak til Lars Persson og Helge Larsen, der var med mig her i studiet og gav gode bud på, hvordan man kan investere igennem de her ret så svære tider. Det er det altså så måske derude i dag. Hvem ved, hvad vej vinden den blæser? Det går åbenbart frem og tilbage. Vi skynder os at lukke og slukke, i hvert fald her i Millionærklubben. Og så må I selv følge med derude, eller følge med over på Euroinvest, hvor vi selvfølgelig fortsætter dækningen hele dagen. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.